وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. اس ذکر کی گی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام بل پڑاو شروع کی گی دا گی حجرت دا موسیٰ علیہ السلام او غرقی دل دا فرعونیان دا گی حالت اللہ تعالی بیانی واوحینا الی موسیٰ وحی وقتل منگا موسیٰ علیہ السلام تا انا اسر بیبادی چی بودا بندگان زما انکم متبعون یقینن پتاسو بسیبا در تلل کی دلیشی خلق برفسی درزی روان شیزی فا ارسل فرعونو نو ولی گل فرعون فی المدائن پا خارون کی حاشرین رجمکون کی فوجیان حاشرین رجمون کی رجمکون کی فوجیان و پولیس تس بوش دا ترجمه رزان نکیو اسیر پوچ تی قار دید کرا خبر کئی نا تفسیر جلالین لکری دی حاشرین الجیشا چلاشی لارشی لخ کری و پوچ راجمه کئی سلیران اوه تا او بیا بلاس مروڑی تفسیر بیزاوی لکری دی او وفارسل فرعون ولگل فرعون في المدائن بخارون كي حاشرين حاشرين العساكرة ليتبعوهم فوجيان و پوليس دائرة جمقل چف موسى عليه الصلاة والسلام او داغي پا مرگروب سي ورپسيشي ان هاولاي ديك پا عبارك تقدير دي قال فرعون او فرعون بيا دا خبر مقلل ان هاولاي يقنان دا بن اسرائيل لشردمتون قليلون دا خام خاردال دلگا وانهم لنا لغائزون او یقینا دیو مونږ لره غوسه کوون کینی فرعون دا خبره مکتله مړه یو سو کسان دی او ټول ملک په بل باندې راغستره دا ټول پوج راوځي پسې پوجان او پولیس پسې راوځي مونږ یې اسې غوسه کړی بس په هر وخت کې دې تم توجه راځي په دې کې ودما کوي په دې کې ودما کوي دا ټول ملک پوج چې یو سو طالبانو هغه په سر باندې راغستره نو ټول پسې راوځي و ان لنا لغائزون او یقینا دیو مونږ لره غوسه کوون کینی تفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بل مانا کری دا وی لغائزون مانا لمخالفتهم دیننا دی مونږ ځکه غوسه کړی چې زمونږ د دین خلاف دی زمونږ د ډیموکراسۍ او د جمهوریت خلاف دی نو مونږ په دې باندې ډیر زیات خپه کړی او مونږ په دې باندې ډیر زیات غوسه یو و ان لجميع حاضرون او یقینا مونږ لجميع یو ګڼ جماعت یو حاضرون بیدار یو د حاضرون دو معنی تفسیر جلالین کړی دی یو حاضرون په معنی د مستعدون سره بالکل مونږه تیار یو په اسلحه باندې سنبال یو او څومره قسم اسلحه چې دي هغه د مونږ سره موجود دی حاضرون مستعدون مونږه بالکل مستعد یو مونږه تیار یو او دوی معنی کړی د حاضرون په معنی د بیدار سره و ان لجميع حاضرون او یقینا مونږه متيقظون مونږه بالکل بیدار یو نو دوانا معنی ہو کئی دوانا معنی بالکل صحیح دی نستر جمعہ دا سی ہو کئی و اینا لجمیعون او یقینا منگا گن جماعت یوں حاضرون بیدار او تیار یوں منگا بیدار یوں منگا او بالکل منگا تیار خلق یوں نو راضی چیہ سے منگا غصہ کڑیو دا سو کسان دی چی قتل کچھ خبر خلاص شی فا اخرجناهم اللہ تعالی منگا راوی سلاغی لرا من جنات و عیون دا غباغونونا و عیون او دا غچینونا و کنوز او دا خزانونا و مقام کریم او دا غزاینو دا عزتمندونا کما بینکونا و غیره چیو اغا تی پاتی شول باغونا تی پاتی شول چمنونا و غیره اغا تی پاتی شول بنگلی تی پاتی شولی و مقام کریم دا افسران و زینه دا مالداران دا پار چه خاص کم زینه جول کلی شوی پارلمان دی کرسی دا دی وجه کم دی که ناستی کولی اغا تی ارس پاتی شول که ذالکا بس دغه سکار او کومنګا او اورسناها بنی اسرائیل او پاتیکل مونګا دغه سيزونه بنی اسرائیل ته الله تعالی غو بنی اسرائیل ته پاتیکل او اورسناها بنی اسرائیل سورۃ الاعراف یو سل و درشم نمبر آیات کی تسویل یو قول لم پسرین دار چی دی بنی اسرائیل اول شام ته تللی دا غین ورستو بیا د داوود علیه السلام په زمانه کې مصر ته تللی دی یا دویم قول دار چی فرعون الله تعالی تباکل نو په هغه وخت کې بعضی بنی اسرائیل هغه په دغه کې پاتې شول په مصر کې پاتې شول او واپس هغه ته لاړل کذالک دغه سی کار مونږ وکا و او رسناها او پاتې کړل مونږ دغه باغونه میوه چینی او دا خزانی او خیسه زګینه لبنی اسرائیل د بنی اسرائیل ته الله تعالی مونږ بنی اسرائیل ته پاتې کړل فاتبعوهم مشرقین نور پسی شول دا فرعونیان پا موسیٰ علیہ السلام و داغی پا مرگروب سی مشرقین پا وقت دن مرخاته کی دن مرخاته بطیم کی بس راویخ شولا سترگی مگلی ما پسیرینو لیکلی دی وی د انور خاطه پوری باطل پرس خلک کړي غوډي غوډي نو په دغه وخت کې را پاسېدل او سړی نشته رې موسی علی السلام موسی علی السلام چې شپې هغه ته وتل نو دیو پسې ور پسې شول شپې ور روان شول د سهار پوری خوب کول چې مونږ نه وخت شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای بال شیطان پی اوزنی هی زاک رجلن بال شیطان پی اوزنی هی دا دغس انسان پا غوگونو که شیطان میتیازی که چی نا وقت پوری او دی نا تحجیر دا پاسی یا دورکات نا پلمونه که او بیا پر از من چیر اغتی مرستو شی نا زاک رجلن بال شیطان پی اوزنی دا دغس انسان پا غوگونو که شیطان میتیازی که که منگ او تاس اینو او کنی اینو که منگ او تاس پا غیبان خبری گو کنه خود اللہ تلا پیغمبر ولی شیطان نجی میتیازی بکی که نو بیا دغه سی کنه ټول ورځ بیا قاری شیطان له په غوکه میتیازی کړي نو بیا قاری ګړې وړې وای او بیا دغه شیطان چې له غوکه میتیازی وکي نو بیا غانی بجانی موري او بیا چې سوي وکړل بیا غکینو ذاکر رجلن بالا شیطان فی اذنی فاتبعوهم مشرقین نو روان شول دیو په موسی علی السلام دغه په مرګروب سي مشرقین په وخت سبا کې په وخت د مرخاته کې فلما ترى الجمعان نو کله چې مخامخ شو ردوان درې د یو بل سره قال اصحاب موسی ویل مرګرو د موسی علی السلام ان لمدرکون یقینا مونږ را لاندې کړل شو کله چې شاته وکتل چې فوجان را روان دی او ګاډي دی اوس دی دی نو موسی علی السلام مرګرو شاته وکتل و یا دینه بس کېدل بس الله دی خیر را پیښ کی خو سره گیر شوخه مخې ته دریاب دی او شاته طرف نه فرعونیان روان دی قال ویل موسی علی السلام کلا هیڅ چر نه شي راګیدل انما يا ربي قن زم ما سر رب زم ما له سيه دين ما ته ولار جوړي ما ته ولار خي سيه دين تفسير مدارك لیکلي دي طريق النجات من ادراكهم الله تعالى ما تر ديو دراګي راګيري در نه لار برات الله تعالى خي خامخه لار برات خي دي ده کې انما يا ربي موسى عليه السلام چې ما سر زم ما رب دي او د نبي صلى الله عليه وسلم سره یو کس دي او ان الله معنا ويغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سره وای وجه دا چې د موسی علی السلام پر بنی اسرائیل باندې ډیر اعتماد نو داسې چې به اعتماد اوند کی خلکو نو انما یا ربی زما سره زما رب دی او د نبی صلی الله علیه وسلم په خپل مرګری باندې پوره اعتماد نو هلته کی څه غدا جمع ذکر شوی دا انما معنا زمونږ سره زمونږ چې زمونږ رب زمونږ سره دی الله ان الله معنا هغه لفظ ذکر شوی دی قال ویل موسی علیہ السلام کلا هیچ چری نشی کیدل یعنی مونږ را گیرول نشی انما یا ربی سیهدین یقینا زما سره زما رب دی سیهدین خیب ما تلار د نجات لار به ما تراخی د خلاصی لار فاوحینا الی موسی وحی وقال مونږ موسی علیہ السلام ته ان ذر بیا سا کل حج بحر چې تو خا پم ساخ پله باندې البحر دریاب موسی علیہ السلام ته الله تعالی وحی وقال وی دریاب لدا امسر واچو فن فلقا نو اوچاو ده دریاب فکانه کلو فرقین نو هره یو ټوکړه دریاب کتو دی لازم پشان دا غونډې لوی باندې بس دا دریاب چې ودرید او هره یو چفا هغه داسې واره کې یو غټ غر چی داسې ودرید و ازلپ نو رانیز دی کلمونګه ثم اغزیتا الاخرین نور کسان دې کې ثم چرته ونه وای ثم فاغزیتا الاخرین نور کسان او وانجینا موسی او بچ کومنګا موسی علیہ السلام ماهو او هغه څوک کی هغه سره اجمعین ټول الله تعالی بچ کړه ثم اغرقنا الاخرین او بیا غرق ټول مونږه غنور کسان هغه نور کسان خو معلوم دي کنه هغه نور نفر چې شاته روانو هغه فوجانو پولیس هغه الله تعالی غرق په دریاب کې ان فی ذلک لآیۃ یقینا پدې کې لآیۃ دا جمله ډیر ډیر راځي په دې صورت کې تفسیر مدارک لیکلی دی ان فی ذلک لآیۃ لعبرة عجيبة یقینا پدې کې خامخا ډیر زیات عجيبه عبرت دي او ما کان اکثرهم مؤمنين او ندي ډیر دیونه مؤمنان و ان ربک له هو العزيز الرحيم او یقینا رب ستا خامخا زور اور دي الرحيم رحم کوون کړي د العزيز معنی مې تکړه و الله تعالی زور اور دي دشمنان له عذاب ور کول شي نو الرحيم رحم کوون کړي په خپل خاص دوستانه باندې اغه الله تعالی نجات ورکي لکه فرعون الله تعالی تباکا موسیٰ علیہ السلام او داغی مرگری اللہ تعالی بچ کلا اللہ تعالی دا غزات دے